Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 19 czerwca, jest piąta. Trójkowy budzik. Mówisz, nie kocham cię, a ja uśmiecham się. Dziwisz się, lecz nie wiem, czy wiesz, jakiej miłości chcę. Czy kochasz mnie, czy nie? Ziemia wciąż kręci się. Widocznie ty to nie mój typ. Kim jesteś, nie znam cię. Mija raz, dwa, nie burzy krwi. Miłość jak ta, co z zimna drży. W tym właśnie rzecz, miłość już wiem. Jeżeli jest, nie kończy się. Mija raz, dwa, nie burzy krwi. Miłość jak ta, co z zimna drży. W tym właśnie rzecz, miłość już wiem. Jeżeli jest, nie kończy się. Nie kończy się. Fantastyczna pani Stanisława Calińska. No tak właśnie, mija raz, dwa. Nie chciałbym tak mówić, że urlop mija raz, dwa, no ale też jest taka rzeczywistość, ale trzymajmy się tego, że najpiękniejszy ten czas, a mam nadzieję, tak sobie myślę, że większość z nas przed urlopem, to właśnie ten czas, przed urlopem, kiedy to człowiek liczy najpierw w setkach, później w dziesiątkach, troszkę żeby było mniej, to na tygodnie się to później przelicza, a na końcu zostaje kilka, no a może tam jeszcze kilkanaście dni. I tak jak słyszeliśmy w korespondencji państwa przed godziną piątą i pakowanie, i wyjazd, i być może rowery albo na dachu, albo na haku. Ach, to najprzyjemniejsze, co przed nami. I tego życzę, by przeżywali państwo właśnie także i ten czas z Trójką w drodze na urlop, a później podczas bezpiecznych powrotów. Tego życzymy i tego się trzymajmy. 5 po 5. Panie synoptyku, bardzo proszę. I to też mieszane uczucia, bo z jednej strony pewnie byśmy chcieli, by pogoda była dobra. Dla wielu z nas to różne pojęcie, co to znaczy. Pogoda jest zawsze, ale by była dobra na czas urlopu. Jeszcze się taki nie narodził, co by No właśnie, wszystkim dogodził. Z drugiej strony, patrząc na to, jak sucho, to też dobrze, żeby popadało i żeby ta przyroda też jakiejś ulgi doznała. No to pan synoptyk tak na dwoje babka, bo nadal napływa ciepłe, choć polarne powietrze, polarnomorskie. Ma być pogodnie, ale będzie się chmurzyć, więc tych ale sporo. W północnej połowie kraju też pogodnie, ale na wschodzie oraz na północy przelotnie popada deszcz. Na Lubelszczyźnie po południu możliwe także burze. Wiatr słaby, umiarkowany nad morzem oraz w rejonach burz porywisty. Ciśnienie powoli rośnie, a na termometrach no też bardzo przyzwoite jeszcze do przeżycia. W dzień od 24 stopni na północy, w centrum 25-26. Zresztą w większości regionów temperatura wyrównana, a najwyższa na południu do 27. No to może dla tych spragnionych 30 i więcej. Demono w ich wersji wielkiego przeboju. To tak specjalnie z dedykacją, jak wcześniej wspomniałem, tym, którzy jeszcze przed urlopem i tym, którzy stęsknieni, nawet i niech będzie, że sobie tak tutaj wyprzedzając przyszłość powiemy o tych wyjeżdżających nad morze. Nasz polski przepiękny Bałtyk, kiedy to będzie można spacerować bez końca przepięknymi plażami i moczyć się w tej lodowatej wodzie. Miejscami i czasami no też można się do tego przyzwyczaić, ale przecież nie wszędzie. Pamiętamy w ubiegłym tygodniu także państwa korespondencje, że są i miejsca i nad morzem, gdzie lokalnie też może być naprawdę ciepło, a przede wszystkim jest to zawsze przyjemnie i takiego urlopu życzymy. 10 po piątej, no to wyprzedzamy takie wakacje i urlop, bo to w tym tygodniu już po klasyfikacji, rozdanie świadectw, już za chwilę sezon urlopowy, wakacyjny, ale dziś mówimy także, to i teraz w takim telegraficznym skrócie, o czym do usłyszenia w Trójce. Publikacja raportu na temat wyzwań dla polskiej gospodarki oraz prognoz ekonomicznych na najbliższe 3 lata. To właśnie główne wydarzenia drugiego dnia Europejskiego Kongresu Finansowego, który odbywa się w Sopocie. Polskie Radio 24 jest partnerem medialnym wydarzenia. Główny Urząd Statystyczny poinformuje o dynamice produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w maju. Te informacje o produkcji przemysłowej, budowlano-montażowej w maju GUS opublikuje o godzinie 10. No i z zagranicy pamiętamy o tym, że niemiecka kanclerz Angela Merkel i polski premier Mateusz Morawiecki wygłoszą przemówienie podczas dialogu klimatycznego. Udział szefa polskiego rządu w 9. petersburskim dialogu klimatycznym jest głównym punktem jednodniowej wizyty w Niemczech. To wydarzenie przygotowuje do Światowej Konferencji Klimatycznej, która odbędzie się w grudniu w Katowicach. Podczas wizyty w Niemczech niewykluczone jest spotkanie szefa polskiego rządu i kanclerz Niemiec. Ministrowie spraw zagranicznych kilkunastu krajów europejskich spotkają się dziś w Sztokholmie. Powodem są rozmowy przedstawicieli krajów Rady Morza Bałtyckiego oraz Grupy Wyszehradzkiej. Polskę będzie reprezentował szef dyplomacji Jacek Czaputowicz. W Tel Awiwie odbędzie się polsko-izraelskie forum gospodarcze, a prezydent Rosji złoży dziś jednodniową wizytę w Mińsku. I o tym na pewno będziemy mówić w Trójce na portalu polskieradio.pl, w pozostałych audycjach, w serwisach informacyjnych. No a to najważniejsze wydarzenie to już nie tylko w serwisach sportowych i w specjalnym studiu mundialowym w porannej popołudniowej audycji, no ale przede wszystkim ta antena dziś podporządkowana będzie temu ważnemu wydarzeniu. Na 6. dzień mundialu czekał każdy kibic piłki nożnej w Polsce. Dziś o 17:00 w Moskwie reprezentacja Polski zmierzy się z Senegalem. Wielkie piłkarskie emocje będzie można przeżywać wspólnie z innymi fanami futbolu w strefach kibica. W samej stolicy w wybranych dzielnicach przygotowano 7 takich miejsc. No ale przede wszystkim zapraszamy do słuchania. Wiele z ważnych wydarzeń, także tych piłkarskich, do usłyszenia w Trójce. Polecamy i zapraszamy. 12 minut po godzinie 5:00. Obłąkany obłok i strachy na lachy. Może to właśnie tak będzie z tym Senegalem, że to takie strachy na lachy i znowu będzie jak 4-0 ostatnio. Do twego wnętrza chcę zanurzyć nas w miłosnych incydentach, móc cudownie się opętać. Puk, puk, trzymam w swoich rękach, trzymam w ręku klucz do naszego szczęścia. Świeci płomień drga. Płonie w naszych sercach, pląsa w oczach mych odwinięta twa sukienka. Jak zaklęcie, jak przysięga. Bum, bum, miłość płonie w naszych sercach, liżesz z moich ust me słodkie kłamstewka. Słodka rozkosz nas dosięga. Nie odchodźmy stąd, obłąkany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd, zanim mówiła rzeka. Nie odchodźmy stąd, stąd najbliżej nam do nieba. Co na niby jest na niby, nie wyraźnie. Na zakrętach nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd. pamięci łezka. Jesteś tutaj znów, noszę cię na rękach. Razem płomień i iskierka. Oto mej pamięci łezka. Stoisz tutaj znów, a ja przed tobą klękam. Odpowiedź łatwa do odgadnięcia. Nie odchodźmy stąd. Opłakany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd. Chodźmy stąd, stąd najbliżej nam do nieba. Co na niby jest na niby, nie wyrabia na zakrętach. Nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd. 16 minut po godzinie 5. Sygnały od państwa, gdzie kto będzie kibicował, z jakiego kto miasta i gdzie mieszka. Na Sycylii pan Leszek z Poznania. Wróciłem do smutnego miasta już teraz, gdzie znowu słońce, a więc jednak nie tak znowu. Wszyscy zadowoleni z takiego obrotu sprawy. Szczecin, Warszawa. Cel częściowo zawodowy, częściowo kulturalny. 5-letni Mateusz także słucha dzisiejszego budzika. To pani Asia, pan Łukasz i pan Mateusz. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Szerokiej, bezpiecznej drogi życzymy. Pani Kinga z Krakowa też na nasłuchu. Pan Stefan z Mielca 17 plus zachmurzenie i opadów brak. A ze świąt dziś ponoć to chyba święto jak co dzień. Kto to w ogóle wymyśla? Światowy Dzień Mycia Zębów. Ponoć dziś też Światowy Dzień Bobra. Klub Bobra. Czy ktoś jeszcze to pamięta? A, no właśnie. Ależ to wspomnienia. Fantastyczne sygnały między innymi z Białunia do Warszawy z autostrady. Bardzo dziękuję. Sygnał od pana Kamila z zachodniopomorskich Lipian z taką nadzieją w głosie jeszcze i w tym krótkim przekazie od pana Kamila, że może coś takiego właśnie, co pasowałoby pod te przelotne opady. No, już coś spodziewam się, że może coś wykombinujemy. Z Warszawy i moje miasto, wiadomo, stolica to pani Ania z Warszawy i jeszcze pan Jacek, tu niezmiennie Kraków. Bardzo gorąco pozdrawiamy, choć po drodze też było i Chicago, i Nowy Jork, ale jednak pozostał w Krakowie. Tak jak podobnie pan Grzegorz Turna. Tutaj jestem, to byłem, tu się urodziłem. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Pulsu Biznesu. Załamania niekorzystnej dla emitentów z warszawskiej giełdy tendencji umacniania się spółek z nowej gospodarki na tle przedstawicieli tradycyjnych branż należy spodziewać się dopiero za około 12-18 miesięcy. Nie widać sygnałów rychłego zakończenia tendencji lepszego zachowania obfitującej spółki technologicznej giełdy nowojorskiej na tle opartego na tradycyjnych technologiach parkietu w Warszawie. Wśród specjalistów globalnych instytucji trwa debata, czy w technologiach mamy już do czynienia z bańką po tym, jak indeks amerykańskich blue chipów z tego sektora Nasdaq wzniósł od dna sprzed 9 lat ponad 7-krotnie. Zdaniem specjalistów rosnącej sile relatywnych spółek technologicznych grozi większa korekta po tym, jak zbliża się na dystans ledwie 3% do szczytu z roku 2000. Kiedy pęknie bańka technologiczna i co z tego wynika dla giełdy papierów wartościowych? O tym dziś w Pulsie Biznesu. Rzeczpospolita o tym, że uszczelnienie przepisów i sprawniejsze działania skarbówki dają efekty. Do budżetu wpłynęło 30 miliardów złotych więcej, podaje dzisiejsza Rzeczpospolita. A z raportu NIK-u, do którego dotarła gazeta, który dotyczy wyłudzeń VAT, wynika, że ubywa lewych faktur. Skarbówka likwiduje podatkowe karuzele, kontrole są coraz skuteczniejsze, a Skarb Państwa dostał w ubiegłym roku 30 miliardów więcej niż rok wcześniej. Podatkowym oszustom jest coraz trudniej, mówi ekspert Konfederacji Lewiatan, pan Arkadiusz Łagowski, doradca podatkowy w Grant Thornton. Powodem sukcesów skarbówki jest uszczelnienie przepisów, a jedną z najważniejszych zmian było wprowadzenie obowiązku przesyłania co co miesiąc informacji o ewidencji VAT w elektronicznym formacie jednolitego pliku kontrolnego. NIK chwali zmiany w VAT, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. No i jeszcze temat sportowy, oczywiście od tego nie uciekniemy. Kibice piłki nożnej czekali na to nawet niewiele miesięcy, a pewnie 4 lata, by Polska zagrała na Mistrzostwach Świata. I w dzienniku trener piłkarzy Adam Nawałka przyznał przed dzisiejszym meczem z Senegalem, że może ten mecz być kluczowy pod kątem dalszych spotkań w turnieju. Jak dodał, nie zapadła jeszcze decyzja w sprawie występu Kamila Glika. Pojedynek z Senegalem może być kluczowy, jednak mundial nie kończy się na pierwszym meczu. Tak mówi trener polskiej reprezentacji w piłce nożnej. O tym dziś w dzienniku. 3 tematy z 3 tytułów, choć pewnie piłka będzie pojawiać się wielokrotnie w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy serdecznie, a więcej z prasy właśnie w porannym zapraszamy. 20 po 5. Za momencik kalendarz, także ten muzyczny. Oj, będzie się działo i będą fantastyczne wydarzenia. Nie tylko te koncertowe, ale także te związane z listą przebojów. Także związane z urodzinami i z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. No to pierwsze już teraz dla Pauli Abdul. Let me say that if you wyliczenia, wyliczenia i jeszcze raz wyliczenia. No tak, między innymi od pana Tomka parzącego kawę w Katowicach. Za 12 godzin będziemy już cokolwiek wiedzieć, a za 14 wiadomo będzie wszystko. Bardzo pięknie dziękujemy. Pozdrawiamy wszystkich kibiców mniej lub bardziej zaangażowanych w to właśnie, co dzieje się na murawach w Rosji, na Mistrzostwach Świata. Równiesieńkie 20 stopni odnotowujemy w Trękusku pod Olsztynem. Śniadanie i do dzieła. To od pana Jakuba taki motywacyjny, krótki, piękny tekst. Od pani Mirki z pozdrowieniami z Sandomierza, choć pochodzę z Sochaczewa. Dziś przechodzimy do jutra, budząc się wychodzimy wczoraj, zasypiając. Przechodzimy do jutra. Tak to właśnie wygląda. Bardzo pięknie dziękujemy za takiej również w przenośni dosłownie fajne teksty o poranku. To pani Mirka z Sandomierza, choć tak naprawdę nominalnie z Sochaczewa. 26 minut po godzinie 5. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii, prezentując także to muzyczne kalendarium. Pamiętamy o tym, że w 1623 roku urodził się Błażej Pascal, francuski matematyk, fizyk, pisarz i filozof, współtwórca rachunku prawdopodobieństwa. W roku 1975 pierwsza kobieta, Japonka Junko Tabai, zdobyła Mount Everest. To było 43 lata temu. 40 lat temu w amerykańskiej prasie ukazał się pierwszy komiksowy odcinek serii przygód Garfielda, Jima Davisa. 28 lat temu przedstawiciele Belgii, Francji, Holandii, Luksemburga i RFN podpisali w Schengen układ o zniesieniu kontroli ruchu osobowego między granicami państw sygnatariuszy. Był to układ uzupełniający do podpisanego 5 lat wcześniej porozumienia dotyczącego stopniowego znoszenia kontroli wspólnych granic. Rok 1990. 5 lat później, 23 lata temu, zmarła Maria Wilkomirska, wybitna pianistka, profesor Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi, Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. Występowała w utworzonym wraz z braćmi Kazimierzem i Michałem słynnym trio Wilkomirskich. Z fińskiego kalendarza odnotowujemy i wspominamy Veikko Mannikko, fińskiego zapaśnika. On to zmarł 6 lat temu, a w muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy o urodzinach. 48 lat temu urodził się Krzysztof Trybunia-Tutka, muzyk ludowy. Tu wspólnie Trybunia-Tutki i WW. Pierwszą jasnością a zawarciem się powiek jest ta chwila na dramat, co nie mieści się w słowie. Między pierwszym oddechem a ostatnim westchnieniem jest ta chwila na dramat, który bywa milczeniem. Oto filozofia tego dramatu, błogosławi głowi i światu. Oto filozofia tego dramatu, błogosławi głowi i światu. Krzykiem a ciszą, między tłumem a pustką, jest ta chwila na dramat, jak modlitwa, jak lustro. Między jednym a drugim, drżącym serca zabiciem, trwa ta chwila na dramat, którą nazwał Bóg życiem. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i świata. filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Muzycznego kalendarza ciąg dalszy za chwilę, teraz 5:30, już minęła czas na prognozę pogody. Nadal napływa ciepła, polarno-morska masa powietrza. Proszę bardzo, druga połowa czerwca i jednak polarno-morskie. Dziś pogodnie, ale będzie się chmurzyć w północnej połowie kraju oraz na wschodzie przelotnie popada. Na Lubelszczyźnie po południu możliwe także burze. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem oraz w czasie burz porywisty. Ciśnienie powoli rośnie, na termometrach dziś no przyzwoicie do wytrzymania, od 24 stopni na północy, w większości regionów, w tym centrum kraju 25-26, a najwyższa temperatura na południu do 27. Trójkowy budzik. Thank you. Parle-moi de tes droits, parle-moi de ce père qui te bat tant de fois. Parle-moi de tes peurs, parle-moi, je te crois. Parle-moi de ton cœur qui se meurt au combat. Parle-moi. Francuska piosenkarka Nadia także obchodzi dziś urodziny. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy także o pozostałych wybranych wydarzeniach z historii muzyki, o tym, że 55 lat temu odbył się pierwszy Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. No i rzecz jasna ze sportowych, także, że podczas zawodów w Antwerpii Janusz Kusociński pobił rekord świata w biegu na 3000 metrów z wynikiem 8 minut 18,8 sekundy. Rok 1932, to było 86 lat temu. Z naszego radiowego budzikowego grona, pośród tej budzikowej rodzinki, pan Kamil tak tylko delikatnie pragnie przypomnieć, że 39 lat temu urodził się pan Kamil z Sochaczewa. Najlepsze życzenie. Proszę przyjąć. Wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie dziękujemy za podpowiedź. Oczywiście pamiętaliśmy, nie, no to tak, nie, oczywiście, ale zawsze dobrze jest przypomnieć redaktorkowi o tym, by przypomniał właśnie. Za 23 minuty szósta. Kolejna data z muzycznego kalendarza. Zaglądamy do list, przebojów na listach. Tak na przykład w 1993 roku, no jakby nie liczył, to ćwierć wieku temu. W notowaniu 592, to było 18 czerwca 1993 roku, z miejsca trzeciego na czwarte, jedno oczko w dół po 8 tygodniach. Najwyżej notowana polska piosenka na liście przebojów trójki. 592 notowanie, 25 lat temu. Tak właśnie to było. Miłości i Muzykowe kalendarium muzyczne. Pan Robert też na nasłuchu i pan Waldek i pan Kamil i pani Asia. Bardzo pięknie dziękujemy za te sygnały poranne. W muzycznym kalendarzu z listy przebojów pamiętamy w Wielkiej Brytanii na pierwszym miejscu to był siódmy singiel Stonesów z roku 1968. Och, to jest Jack, to jest ten skaczący Jack. Tak było równo 50 lat temu na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii. A wracając do listy przebojów trójki i do Iry i do Wiary, pamiętamy, że oni także rozgrzewali publiczność na koncercie Bon Jovi'ego w Polsce. To było równo 5 lat temu w Gdańsku na PGE Arena. Tak było. Z listy przebojów, z tych wydarzeń koncertowych, no to jeszcze dla uzupełnienia zaglądamy do kalendarza tych mądrości ludowych. A o nie to dba pani Ania z Gliwic. Na święty Protazy każdy się poparzy, ale na świętego Gerwazego jest za to w ogrodzie coś pięknego. Takie przysłowie na dziś. Gerwazego, Protazego, przysłowie mieszane. Za 13:06 czas na country w budziku. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Któż z państwa nie zna piosenki The Gambler w wykonaniu Kenny Rogersa? Opowieść o hazardziście, a właściwie o tym, jak należy postępować w życiu. Tajemnica przetrwania to wiedzieć, co odrzucić, a co zostawić. Jakie karty oczywiście, bo gambler, czyli ten hazardzista Schuller, grywał w karty. To jest kwestia wyboru. To jest najważniejsza kwestia. Nie należy liczyć pieniędzy przy stole, przyjdzie na to czas. Trzeba wiedzieć, co wybrać, jakie karty zostawić, co dobrać. Don Schlitz napisał tę piosenkę mając 23 lata. Pochodzi z północnej Karoliny, a więc stan konfederacki, czyli prawdziwie kantrowy. Marzył o tym, żeby pojechać do Nashville i pojechał, ale na piosenki jego nikt nie zwracał uwagi. Bobby Burr został namówiony do tego, aby gamblera, czyli hazardzistę, nagrać. Niestety w jego wykonaniu ta piosenka przeszła bez echa. Później wziął ją na warsztat Johnny Cash. I niestety też nie. Dużo, dużo później, już po sukcesie Kenny Rogersa, Blake Shelton. Blake Shelton nawet nagrał tę piosenkę na albumie wydanym na żywo. Kenny Rogers natomiast doszukał się głębokiego sensu i swoim zmęczonym głosem, takiego starego, przepitego hazardzisty, opowiedział prawdziwą historię o życiu, o tym, że ten stary hazardzista spotyka w pociągu młodego człowieka, który jest narratorem w tej piosence, i opowiada mu za łyk whisky i papierosa, opowiada mu o tym, jak trzeba żyć. Gra w karty jest jak życie. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness, till boredom overtook us and he commenced to speak. He said, son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what their cards were by the way they held their eyes. And if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. And for a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. And then he bummed a cigarette, and then he bummed a light. And the night got deathly quiet, his face lost all expression. He said, if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. Cause every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away and knowing what to keep. Cause every hand's a winner, just like every hand's a loser. And the best that you can hope for is to die in your sleep. You gotta know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. And you never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing is done. And when he'd finished speaking, he turned back toward the window. He crushed out his cigarette and faded off to sleep. Somewheres in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You gotta know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. And you never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting. But you gotta know when to hold 'em, when to hold 'em, know when to fold 'em, when to fold 'em, know when to walk away, when to walk away, know when to run. And you never count your money, your money, when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing is done. You gotta know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. And you never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing is done. There'll be time enough for counting when the dealing is done. Kornelisz Pacuda i Country w Budziku jutro o zwykłej porze, także przed godziną szóstą niezmiennie polecamy i zapraszamy. A u nas za 6,5 minuty będzie szósta. Trójkowy budzik. Takie balladki lubimy. Coś czuję, że więcej takich w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Bardzo serdecznie zapraszamy, bardzo serdecznie. Za 4 minuty już tutaj serwis. Po wiadomościach poranne zapraszamy i Marcin Łukawski. Bardzo serdecznie dziękujemy. Alina Leszczyńska, Piotr Łodej. Dobrego dnia, do jutra.